Balobi mwasi kitoko abimi na lingwalai Bazali koela e lokola coupe du monde Ezamie aningisi mbokao Suki eko kitana mototi na mapekao Leki ya mami watazami na lulio Onte abasi bansoe Zamie Balobio baby si quartier et pa yo vanda kai Ba voiture kole kale kamindele na bayindo Kezamie balobi tangole kakai Matite pou moi kalokola mo pepe akaina o Miswe kongenga lokola sanza ya likolo ma belle zamie Zami zami zami na lulio Bonte ya basi bansoe je t'adore, Zami. Balobi mwasi kitoko abimi na lingwalai Bazali koela e lokola coupe du monde Ezamie aningisi mbokao Suki eko kitana mototi na mabekai Leki ya mami watazami na lulio Bonte ya basi bansoe Zamie Zamie Balobio baby si quartier et pa yo vanda kao Ma voiture kole kale kamindele na bayindo Zamie balobi tangole kakae Matite pou moi kalokola mo pepe ya kaina o Miswe kongenga lokola sanza ya likolo ma belle Zamie Zami zami zami na lulio Onte abasi bansoe Likambo nini babo inga na bala yo zamie Nazali pe moto na linga kalokola baninga nyonso Litsumu yango ya kolinga eko mama na buku nini yo Bolo belangai, bongo na senga ntubela ho Zami bolingwe kanginga ipe maho, mwae nini Na lobela yondi izamie, na baby awa Oh, oh, oh zamie Bolingwe kanginga misolo kola na belinde potio na dia ho Kitoko eluta yo mingi balobi obota makaka yo moko Nalibumu ya mama, oh, oh, oh zamie Zami bolinge kanginga imiso nalondende Oh zamie Mama bota yo zami ya solo aebi kobota mwana o oh, oh. Matiti na zoto lokola leopard aebi kobota mwana o oh. Nalo poso ya mina o oh. Oh zamie Sindo tunelanga izanie Sindo bengele langa izanie Sandi bengele langa izanie Na baby awa Oh zanie